got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me 'cause you're playing with fire. So don't play with me 'cause you're playing with fire. Een prachtige van de Rolling Stones om mee te beginnen. Play with fire. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gaat het duren tot middernacht, althans als je niet naar de herhaling luistert. Wat gaan we doen in de show? Nou, we gaan heel veel lekkere muziek voor je draaien. Uiteraard om je oren te vertroetelen. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over NL voor elkaar. Wat is dat? Dat hoor je zo meteen. Verder, een nieuwe column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over drugs en Marianne van den Anker. En verder, het Vitali-trio treedt op in Pietje Bel. Ja, dat is een seniorenhuis. Hoe dat zit en hoe dat klonk, dat hoor je straks allemaal. In deze woensdagse aflevering dus van De Late Avond.

Nou mag het dan wel geen maandag zijn, maar woensdag. Dat is nog geen reden om de Boomtown Rats niet te draaien op deze woensdagavond. I Don't Like Mondays uit 1979. Een gigantische hit. En de Cornells natuurlijk hier in de late avond. 74-75. Dat komt dan weer uit 1995. We gaan het hebben over vrijwilligerswerk. We gaan het hebben over NL voor elkaar. Een platform waar vrijwilligers hun diensten kunnen aanbieden. En mensen die een hulpje kunnen gebruiken zich kunnen melden. Ik ga daarover praten met Anne Telen van NL voor elkaar. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Mevrouw Telen, wat is dat NL voor elkaar? Nou, wij zijn eigenlijk een online platform voor vrijwilligerswerk. Daar kun je hulp aanbieden, maar ook hulp vragen. Wij laten iedereen zelf een oproepje plaatsen met een persoonlijk profiel. En mensen kunnen daarop reageren. En dat kan echt van alles zijn. Van kleine klusjes tot grote vrijwilligersopdrachten waar je jaren zit. Dus dat kan bij jullie een uitzending zijn, mochten jullie een vrijwilliger nodig hebben. Tot een kopje koffie drinken bij de buurvrouw. Ja, wat is er de bedoeling van eigenlijk? Waarom is dit opgezet? Wij denken gewoon dat er heel veel nog mogelijk is om mensen elkaar te laten helpen. Er zijn al veel dingetjes waar organisaties bijvoorbeeld hulp kunnen vragen. Maar we merken dat 8 van de 10 mensen bijvoorbeeld wil heel graag iets doen voor een ander. Maar ja, dat is natuurlijk nog lang niet behaald. En bij ons hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld al 54% nieuwe vrijwilligers. Dat zijn allemaal mensen die voor de eerste keer vrijwilligerswerk doen. Dus we denken dat er gewoon nog heel veel potentie is. En ook voor mensen om te vragen, dat het heel wat makkelijker is. Je hoeft je eigen netwerk niet te belasten. Op zich is het ook anoniem. Ja, wij hopen dat we dus het laagdrempeliger kunnen maken voor de mensen om hulp te vragen en aan te bieden. Hoe gaat het dan? Ik denk van ik heb een ik kan niet zo goed. Hoe ga je dan te werken? Als je denkt van misschien kan ik hier iemand anders mee helpen. Of andere kant op, hoe gaat het met ik heb hulp nodig? Je maakt bij ons een profiel aan. Dus het is een soort marktplaats. Je zet een oproepje van ik ben Anne en ik zoek hulp voor dit klusje. Of ik wil graag mijn hulp aanbieden op een zaterdag bijvoorbeeld. Of lijkt me leuk om ervaring op te doen in de marketing. En dat is goed voor mijn cv. Het kan echt van alles zijn. En daar hebben we allemaal verschillende categorieën. Dus je schrijft een oproepje voor anderen om daarop te reageren. Maar je kunt zelf ook reageren mocht je iets leuks zien. Van wie gaat dit uit eigenlijk? NL voor elkaar? Het is eigenlijk opgericht door 2 techneuten die gewoon een mogelijkheid zagen. En nu zijn we, denk ik, 7 jaar verder. Wij zitten gewoon met een team die gespecialiseerd zijn van marketing. En wij proberen ook met de helpdesk proberen wij alles goed te regelen voor de mensen zelf. Dus wij zitten gewoon met een kantoor achter een platform en het is gewoon voor en door de mensen eigenlijk. Maar ja, iemand betaalt het natuurlijk. We hebben 41 gemeentes die met ons meedoen. Die zitten bijvoorbeeld ook in Zwijndrecht of Goeree Overflakke, Rotterdam en daar krijgen wij ook inkomsten van natuurlijk om het zo voor te kunnen zetten. Ja, nu zeg je dat het allemaal per gemeente gaat ongeveer. Dus het is dus niet zo. Dus als je een vrijwilliger zoekt of zelf vrijwilliger wilt worden, dat je dan in Groningen terechtkomt als je eigenlijk gewoon in Zuid-Holland-Zuid woont? Nee, we hebben echt een database die wel overal is. Maar je kan meteen selecteren van ik voer mijn postcode in en ik wil niet meer dan 10 kilometer uit de buurt iets vinden. Dus dan kun je meteen filteren. Kun je ook meteen aanklikken van ik wil of iets in de tuin of ik wil gezelschap. Dus je kunt meteen precies zoeken waar je naar op zoek bent of wat je aan wil bieden. En dat is denk ik het makkelijke van onze website. Nu heb je een hulpvraag. Je denkt van, kan een vrijwilliger me helpen? Of je wilt hulp aanbieden. Is beide kosteloos? Ja, je kan het gewoon altijd erop zetten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mocht je nu zeggen van, ik zet een vraag erop van, kan iemand mij daar naartoe brengen? Of ik zoek een vrijwilliger voor vaste basis. Er kan natuurlijk een vergoeding voor aangeboden worden. Maar dat is eigenlijk niet echt van toepassing. En daar hebben wij dan ook limieten. Maar dat is niet verplicht. Dus dat is dan echt aan degene die de hulp vraagt of die dat aanbiedt. Of als daar iets aan vast zit. Maar dat is niet waar wij voor zijn. Dus het is gewoon echt voor elkaar helpen en het gewoon leuk vinden. Het is natuurlijk superleuk dat mensen al durven te vragen. Dat je lekker vanuit je huisje, in je pyjama, dat je erop kan zeggen van ik heb hulp nodig bij de boodschapjes volgende week. En dat daar dan iemand bereid is om dat te doen. En dat is gewoon super. Het is eigenlijk gewoon elkaar even de hand toesteken. Zo moet je het zien. Ja, precies. En dat is gewoon heel fijn en NL voor elkaar dat dat ook in de buurt kan. Dus. Voor de criticasters onder ons, privacy, hoe zit het op de site bij jullie? Ja, dat is ontzettend fijn. Ook via ons ons platform, het is persoonlijk. Dus je hebt wel echt contact met degene die jou een berichtje stuurt. Maar daar zit een hele screening achter. Dus wij checken dat er niks gebeurt. Dat jouw gegevens niet online komen te staan. Het is ook echt, mocht jij een fotootje toe willen voegen, dan kan dat. Maar het is gewoon je voornaam. En het is aan jou of jij dan af wilt spreken met diegene. Maar gebeurt er iets? We hebben gewoon 24 uur helpdesk. Dus ja, dat proberen wij zo goed mogelijk te doen. Goed. Nu wil je vrijwilligerswerk aanbieden of je hebt een hulpvraag, waar kun je terecht? Nou, dan zou ik zeggen, ga naar nlvoorelkaar.nl. Maar je kan ook altijd eventjes kijken bij jou in de buurt. Bij ons op de site staan ook gemeentes. Dus mocht je in Rotterdam wonen, dan hebben wij daar bijvoorbeeld ook een Rotterdammers voor elkaar of een Zwijndrecht voor elkaar. Nou, ik zou zeggen veel succes met het verder uitbouwen van dit vrijwilligersplatform. Ja, dankjewel. Ik sprak met Anne Telen van NL voor elkaar. Dankjewel. Graag gedaan. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Inside. Een prachtige van Ilse de Lange hier zo in de late avond. Je hoorde haar met I Love You. En natuurlijk Mireille Mathieu met La Derrière Valse. Natuurlijk. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Je hoort hem zo meteen dus over een paar minuten na. A Flock of Seagulls. Prachtige, stevige van de Flock of Seagulls hier in de late avond. Wishing heet het. En ze wilden dat ze een foto hadden van de geliefde natuurlijk. Hier is wel allemaal in de late avond. Het is tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Han van der Horst geeft zijn visie op de oorlog tegen de drugs in onze streek. Jawel. En hij deelt met ons zijn opvatting over hoe die oorlog verloopt. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Elke zaterdag, lieve mensen, schrijft Marianne van de Anker kopstuk bij Leefbaar Rotterdam. Een artikel in het Algemeen Dagblad van bijna een hele pagina. Dat gaat nou al maanden zo door, maar afgelopen week stond er voor het eerst een zin in die men instemming had. Deze zin luidt: legaliseren die handel. Welke handel bedoelt ze? Ze bedoelt de handel in drugs. Dat, beste luisteraars, is absoluut de enige manier om het drugsgebruik door de Nederlanders enigszins in de hand te krijgen. Ze heeft daar volstrekt gelijk in, maar ze zal met geen mogelijkheid de handen voor deze gedachte op elkaar kunnen krijgen. Ondanks de krankzinnige oorlog tegen de drugs die overal ter wereld en niet in het minst bij ons in de streek tot nederlaag op nederlaag leidt, terwijl juist de zwakste buurten en de zwakste sectoren in de samenleving er ernstig door ontregeld raakt. Zo zelfs dat er een parallele macht ontstaat. Natuurlijk, de ene na de andere wietplantage wordt ontmanteld. Regelmatig doet men in de haven grote vangsten. Maar het is allemaal een druppel op een gloeiende plaat. Anders zouden die vondsten grote gevolgen hebben voor de straatprijzen. En dat is niet het geval. Het zou me trouwens geen moment verbazen als al die grote vondsten vooral het resultaat zijn van tips door de ene drugsbende die de andere een klap wil toebrengen om zo een stuk van de markt voor zichzelf te reserveren. U denkt, bij ons in de buurt gebeurt dat niet. Ik woon niet in, maar buiten Rotterdam. Dan bent u, niet boos worden, neem me niet kwalijk, goedgelovig en naïef. De drugs dringen binnen tot de haarvaten van de samenleving en tot in de beste buurten. En dat geldt ook voor de randgemeentes van de Maasstad. Kijk maar naar de drugsproblematiek op Goeree-Overflakkee. In haar jongste opiniestuk ondersteunt Marianne van der Anker het laatste wanhoopsoffensief van de politie. Die wil jongens met dure jassen, blijkbaar geen meisjes met dure jeans en juwelen, op straat staande houden. Ze zijn die jassen kwijt als ze niet aannemelijk kunnen maken dat ze die op een eerlijke wijze hebben verkregen. Plaatsen onze agenten dan een fuik bij de ingang van de Bijenkorf of voor de deur van de juweliers op de Lijnbaan of bij bepaalde banken? Vast niet. Dat wordt weer etnisch profileren, hoor je in het multi-etnische Rotterdam. Het optreden van de politie, als er wat van komt natuurlijk, zal er alleen maar voor zorgen dat het vertrouwen in agenten nog meer afneemt. Als je in de gaten krijgen immers, gaan ze zeuren over je jas. Niks tegen zeggen, geen contact mee hebben. Juist dit gegeven, dit rare plan, wijst erop dat de autoriteiten de vinger niet achter de drugsnetwerken kunnen krijgen. Niet achter de distributiekanalen, niet achter de financieringstromen en niet achter de deftige bedrijven met een koperen naambord op de deur die de connectie vormen met de witte economie. Er komt helemaal niets van terecht. Het enige antwoord is een legalisering van de handel in drugs. Dan kan de verbouw van grondstoffen en de verwerking in handen komen van officiële bedrijven die van overheidswegen gecontroleerd worden op de kwaliteit van hun producten. Je kunt er accijns op heffen en de opbrengsten daarvan gebruiken om hulpprogramma's in het leven te roepen voor verslaafden, wat trouwens ook zou moeten gebeuren met de opbrengsten van de accijnzen op die twee andere harddrugs in Nederland, de alcohol en de nicotine. Decriminalisering van gebruik, handel en productie in drugs is de enige manier om greep te krijgen op de situatie, zoals we ook min of meer greep hebben op het alcoholgebruik en dat van tabaksproducten. Op dit punt heeft Marianne van den Anker groot gelijk. Ze is een lichtpunt in een zee van onnadenkendheid, gebrek aan kennis, ideologische verblinding en hard op de trom slaan zonder dat het iets uithaalt. Ze is een zwaluw. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer. En het licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Het is heerlijk als je iemand ontmoet die je aardig vindt. Maar je zit met problemen als je al iemand had. Ik zat mijn leven lang op school. maar het was nog veel te kort. Want ik ben in de war en het lijkt of ik steeds stommer word. Ik weet alleen wie ik ook kies, dat ik iemand verlies. Wat heb ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta? Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas, maar ook van je. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Rekenen was, dan had ik al gauw deze sonkere opgelost. Ik was de beste van de klas, ik droeg de wijsheid in mijn tas. Hoeveel is veel, is het meer dan genoeg? Ach, het is flauwekul. Denken doen we wat te veel, maar ik weet wat ik voel. Wat heb ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta? Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas, maar ook van jou. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Wat heb ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta? Jij vraagt van wie. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas en kruimeltje. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Wat heb ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta? Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. It's really busy. Howard Jones, alweer een tijdje geleden dat we die hadden in de late avond met Hide and Seek. En Loekie Knol met Algebra. Die verstopte zich helemaal niet. Zeker niet haar verwarring. Goed. Zometeen gaan we het hebben over het Vitala trio. Die heeft opgetreden in Rotterdam. Ik krijg straks een reportage door. Maar eerst nog even iets moois van de Spice Girls. Viva Forever. Live forever for the moment. De dames van de Spice Girls hier in de late avond met Viva Forever. We hebben een reportage over het Vitali Trio. Die heeft opgetreden in het oudere centrum Pietje Bel aan de Cordel Hulplaats in Rotterdam. En dat is in Ommoord, was een middag georganiseerd. Er werd een dansdemonstratie gegeven met tango en Latin. Maar ook was er vioolmuziek. Het Vitali Trio speelde zowel klassiek of iets om mee te zingen. Jeroen van Gent ging er gezellig bij zitten met zijn microfoon en maakte deze reportage. Struiksma, Marion de Bok. Nou, is dit de eerste keer dat jullie dit doen? Het is een optreden in een soort, ja, vroeger zei ze bejaarde flatverzorgingshuis, maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Willem Struiksma. Nee, we hebben wel meer gedaan. Onder andere in Heino, in Overijssel. Maar dit is eigenlijk de eerste keer hier in Ommoord. Maar we willen dit wel meer doen. Dus we hebben ook een programma wat er een beetje op afgestemd is. Dus vooral die oude liederen die uit de oude doos die oudere mensen nog echt kennen, die blijken geweldig aan te slaan. Dus daar proberen we ook echt wat uit te bouwen. Ik zie dus inderdaad dat u aardig op leeftijd, mag ik misschien niet zeggen, maar op aardig op leeftijd. Wij hebben namelijk liedjes uit de oude doos. En ik weet bijna zeker dat u dat allemaal kent. En wat mij betreft zingt u lekker mee. Die afwisseling is denk ik erg leuk. Klassiek, eerst klassiek. Ook iets van onszelf laten horen. En daarna wat zij leuk vinden. En met die dansers erbij was ideaal, vond ik. Ja, ja, er waren dansers bij inderdaad. Tango, keurig in een zwart pak en een prachtige zwierjurk. Er werd ook nog Latin gedanst in een cirkel hier aan de Cordel Hulplaats in Rotterdam, Ommoord. In het centrum Pietje Bel. Willem Struiksma, de arrangementen gemaakt van al die prachtige klassieke muziek. Want voor deze bezetting kun je niet zo gauw wat vinden. Dus dan zoek je al jouw muziek op en dan ga je daar bewerken. Zodat het geschikt wordt voor onze samenstelling. Vaak van de pianopartijen. Pianopartijen en soms ook van andere dingen. Maar het moet natuurlijk geschikt zijn voor ons ensemble. Ja, Marion de Boek, Willem Struiksma, maar ook Cathy. Cathy Laurent zit er ook bij. Die is haar stem kwijt, die wilde liever niet op de radio, maar die speelt cello. Reist hij ook met jullie mee dan elke keer? Tuurlijk reist ze mee. Ja, het gebeurt ook wel eens met z'n tweeën, dat wel. Daar zijn we mee begonnen. En Cathy is erbij gekomen. Het is leuker en voller als je inderdaad met z'n drieën speelt. Wij zitten zelf al heel lang in de klassieke wereld. Dus ja, wij knappen er enorm van op. En we hopen dus dat de bewoners dat ook ook doen. Dus die liedjes uit de oude doos zijn misschien een uitdaging voor jullie om te spelen? Ja, zeker. Ja. U zit er nou zo bij. Wat vond u van deze middag? Ik vond het heel gezellig. Ja, inderdaad. Ik had iets meer mensen verwacht in de zaal. Maar ja, het is toch nog kringetjes gesloten, gelukkig. Hè? Dat is zo. Maar het is hartstikke leuk. Ze doen heel veel. Hè? Dan is weer kerststukje maken, kerstkaart maken. Een koor, nou weer dansen. Hartstikke gezellig. Dus elke dag wat iets te doen? Of elke week? Nee, elke week bijna. Ja. Nee, wat hebben we echt nou zin hier. En kwam dit nog een beetje herkenbaar over? Herkent u de muziek? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. En vooral die ja, uit de oude doos helemaal. Ja, is misschien te oud of niet? Nee. Nou, mevrouw zit ze wel mee hoor, maar ik niet. Okay. Nou, u mevrouw, u kende het wel vanmiddag? Ja, van vroege jaren van de school heb ik ze uiteindelijk ook allemaal geleerd. En dan komt het wel weer een beetje boven natuurlijk. Hè? Dus helemaal niet alles, maar goed, wel een groot gedeelte. Wat vond u van deze middag? Ja, ik wel. Ik heb er wel van genoten en ik hou wel van de muziek, ja. Kwam het een beetje herkenbaar over? Ja. Ja? Kent u de liedjes? Ja. Heeft u nog een beetje meegezongen of ja, het ontbreekt misschien aan nou, de lucht? Ik heb geen stem. Nee, dat dacht ik al. Oké. Okay. Maar te dansen, dat heeft mij zo van vroeger weer overgebracht. Geweldig, meneer. Ik was op dansles en ook al die dansen gedaan. Dan komt het, als je oud bent, ineens weer naar boven. Oh, heerlijk was het. Je zweefde. Ja. Wat voor dansen deed u vroeger dan? Ja, allemaal. Die bekende. Ik was hier in Ommoord in lessen voor ouderen. Ben ik wel een paar jaar geweest, vrijdagavond. Een hele groep oudere mensen. Al die dansen gingen we leren. En dan heerlijk. Ja. Ja. En de muziek, was dat nog een beetje herkenbaar voor u? Ja, de muziek ook, ja. De viool, ja, dat is mooi ook, die stukjes speelden. Ook heel mooi. Ja. Maar die liedjes, helemaal uit de oude doos. Hoor. Ja. Zo oud zijn we nou ook weer niet. Nee, okay. Ik vind het weer leuker zoiets van de Ramblers of zo. Oh, ja. Of dat soort, een beetje meezingen. Ja. Iets meer van deze tijd. Want ergens, ja, ik was niet van plan om te komen. Ik had wat boodschappen gedaan. En toen zag het er zo leuk uit. Dus toen ben ik maar erbij gaan zitten. Ja, die liedjes, die hoeven voor mij niet zo heel erg. Maar dat zit er gewoon ingebakken. Dat je die gebruikt als je naar een bejaarde toe gaat. Dan moet er een groene weide zijn. Met deze bijdrage van Jeroen van Gent komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan gepresenteerd door Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Veel rusten als je zo meteen gaat slapen. Maar als je de nacht gaat doorhalen met werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van deze late avond, Marion Hill en Down. Prettige nacht. Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down